Mam czapę hehe. Mam czapę hehe. Zakładam czapę na łeb. Zakładam czapę na łeb. Mam czapę hehe. Mam czapę hehe. Mam czapę hehe. Mam czapę. Mam czapę hehe. Zakładam czapę na łeb. Popping them things. W innych czasach robiłem cash, robiłem papier i teraz też. I teraz wiesz, łapię te szmaty za łeb, klei się w łapy ten cash. Zakładam czapę na łeb, zakładam czapę na head. Zakładam czapę hehe. Teraz też, zakładam czapę hehe. Zakładam czapę na łeb. W dawnych czasach robiłem cash, robiłem papier i teraz też. Zakładam czapę na łeb. Zakładam czapę na łeb. Zakładam czapę hehe. Zakładam czapę hehe. Yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, wchodzę na sklep, zamawiam czapę, czapę. Zakładam czapę na łeb, łeb. Zamawiam pakę na łeb i kawę latte. Zakładam zimową czapę, latem na łeb. I teraz też, i teraz wiesz, łapię te szmaty za łeb, klei się w łapy ten cash. Zakładam czapę na łeb, zakładam czapę na head. Zakładam czapę hehe. Zakładam czapę na łeb, zakładam czapę na łeb. Mam czapę hehe. Młody murzynek bambo. Zakładam czapę na łeb, łeb. Zakładam czapę na czambu, czapę na czambu. Czapę na czambu, czapę na czambu, czapę na czambu, czambu, czambu.